schowisko jest, jakie jest, jest komediowe, jest dystansem do świata, do siebie, do życia, do sztuki, do tworzenia. I stąd ten festiwal, bo chciałbym bardzo, żeby ludzie się uśmiechali. Proszę Państwa, pochwalę się, dostałam za darmo taką pastylkę z endorfiny od pana Alka. Ogromnie mi miło, przypomnijmy, Demiurdzy to jest pański debiut, tak. Zarazem dyplom. Tak. I oby to nie był, to jest moje życzenie, aby to nie był łabędzi śpiew. I trochę zespół niespokojnych nóg w sztuce i lubię skakać między formami, ale wracać też lubię. Zespół niespokojnych nóg w radio to jest coś naprawdę bardzo atrakcyjnego. Alek Pietrzak był naszym gościem, wakacyjnym, lipcowym jeszcze. Życzę Państwu dobrego humoru, dziękuję i dobranoc. I do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie miliard euro na zatrzymanie nielegalnej migracji trafi z Unii Europejskiej do Tunezji. Ostrzeżenie przed upałami powyżej 30 stopni Celsjusza obowiązują jeszcze jutro do wieczora. 4 obywateli Gruzji zatrzymano na jednym z basenów w Bytomiu. A zaczynamy od meczu Polek z Amerykankami w Lidze Narodów. Biało-czerwone w spotkaniu o brązowy medal remisują z gospodyniami turnieju 2-2 w setach. Teraz trwa część trzecia spotkania i na tablicy wyników jest 12-12. Unia Europejska przekaże Tunezji prawie miliard euro na zatrzymanie nielegalnej migracji. Porozumienie w tej sprawie podpisano w Tunisie podczas wizyty przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen, premier Włoch Giorgi Meloni i ustępującego szefa holenderskiego rządu Marka Rutego. Unijno-tunezyjskie porozumienie jest wprawdzie szerokie, bo przewiduje wsparcie gospodarcze, wzmocnienie inwestycji i realizację projektów energetycznych, ale najważniejszym punktem jest migracja. O szczegółach Beata Płomecka. Po podpisaniu umowy przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła tak. Musimy rozprawić się z przestępczymi siatkami przemytników i handlarzy ludźmi. Oni wykorzystują ludzką desperację i musimy przełamać ich zuchwały model biznesowy. Zadowolenie z umowy wyraziła premier Włoch Giorgia Meloni. To jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia. Na tej umowie szczególnie zależało Włochom wystawionym na presję migracyjną, bo Tunezja jest jednym z głównych punktów przerzutowych do Europy dla nielegalnych migrantów. Tunezja z kolei, której gospodarka jest w bardzo złym stanie, skorzysta na zastrzyku finansowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed upałami powyżej 30 stopni Celsjusza. Zaleca unikanie słońca, wysiłku fizycznego i odwodnienie organizmu. O tym przypominają również lekarze. Dr Michał Sutkowski podkreśla, że szczególnie osoby starsze oraz osoby z chorobami przewlekłymi powinny zachować ostrożność. Podczas wysokich temperatur powietrza bardzo ważne jest picie wody oraz chłodzenie ciała, zaznacza. Kurtyny wodne w mieście są bardzo ważne. To nie powinny być fontanny miejskie, dlatego, bo są siedliskiem różnego rodzaju patogenów. Nie powinniśmy korzystać z nich, ale ochłodzenie takiego ciała w kurtynie wodnej czy w bieżącej gdzieś wodzie ma oczywiście ogromne znaczenie i powinno następować, jeżeli już musimy wychodzić. A w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że dzisiejsze uroczystości w Szczelniku z udziałem litewskich władz, które odbyły się w przeddzień 90. rocznicy katastrofy litewskich lotników, mają wymiar symboliczny w relacjach polsko-litewskich. Podczas wystąpienia prezydent Andrzej Duda przypominał, że litewscy lotnicy rozsławili swoim lotem Litwę, a ich czyn świadczył o heroicznym poświęceniu. Szanowny panie prezydencie, drodzy litewscy przyjaciele, to dla nas zaszczyt móc wspólnie z wami pielęgnować pamięć i opiekować się miejscem uświęconym krwią litewskich bohaterów. Jeszcze bardziej umacniamy w ten sposób solidarność pomiędzy narodami, polsko-litewską solidarność i partnerstwo. 90 lat temu, 15 lipca 1933 roku, dwaj litewscy piloci wystartowali z Nowego Jorku do Kowna i zamierzali bez międzylądowania pokonać dystans ponad 7000 km. Przelecieli szczęśliwie nad Atlantykiem. 16 lipca około godziny 23 ich samolot widziano natomiast w okolicach Stargardu Szczecińskiego. Jednak wskutek silnej burzy zmienili trasę lotu. 36 minut po północy samolot rozbił się w lesie koło wsi Pszczelnik pod Myślibożem, który wtedy znajdował się na terytorium Niemiec. Czterech obywateli Gruzji w wieku od 18 do 48 lat zatrzymano na jednym z basenów w Bytomiu. Mieli zachowywać się w sposób niewłaściwy wobec osób nieletnich, także przebywających na kąpielisku. Bytomski Urząd Miasta poinformował, że ochrona kąpieliska odkrytego w parku miejskim otrzymała dwa zgłoszenia od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję, wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy na zewnątrz i zawiadomili policję. Jak mówi Anna Lenkiewicz, rzeczniczka tamtejszej komendy, policja musiała chronić zatrzymanych przed samosądem. Medialny przekaz poszedł, że mamy do czynienia z pedofilami, no to ludzie reagują jak reagują. Tam było bardzo dużo osób z małymi dziećmi. Nie wiem, czy to nazwać próbą linczu, ale tłum próbował zareagować i tam wymierzyć sprawiedliwość. Mężczyźni jutro mają być doprowadzeni do prokuratury i wtedy zapadną dalsze decyzje, czy i jakiej treści zostaną im przedstawione zarzuty. Relacjonowała Joanna Opasę z Radia Katowice. Policja na razie nie udziela bliższych informacji w tej sprawie. Jeszcze wracamy do meczu Polek z Amerykankami w Lidze Narodów. Już wszystko jest jasne. Biało-czerwone zdobyły brązowy medal. Więcej o tym w serwisie Trójki o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w ciągu dnia będzie przeważnie od 27 do 33 stopni. Trochę chłodniej nad morzem w okolicach 22. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże z przelotnymi opadami deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Zapraszamy do reklamy. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Carpaccio. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

utwór doskonale Państwu znany. Pojawia się dziś ze względu na pogodę. No a wykonanie było w Polsce i to oklaski polskiej publiczności. Wykonanie tak dobre, że potem zespół Toto cały ten koncert wydał na płycie. Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na dwugodzinny Dym na wodzie. Mimo wakacji mam dzisiaj dla Państwa kilka nowości. Pierwszą z nich jest nowa piosenka Joe Bonamassa. Znakomity amerykański gitarzysta i wokalista Joe Bonamassa zapowiedział wydanie w październiku swojej kolejnej płyty. To będzie album z coverami Blues Deluxe, część druga. No i to jest drugi ujawniony utwór z tej płyty. Kompozytorem piosenki Well, I Done Got Over It jest dawny amerykański bluesman Guitar Slim. Dym na wodzie, program trzeci. Nowe piosenki pojawiają się także na polskiej scenie muzycznej. Pierwsze słowo, nowy kadr. Santa Muerte, Macabre Dance. Ostatnie show, końcowy kadr. Nieśmiertelnych trans. Pierwszy obraz, nowy kadr. Santa Muerte, Macabre Dance. Ostatnie show, końcowy kadr nieśmiertelnych trans. pod przykrywką dóbr i rząd. Introwertycy przegrywy giną, niedomówień stos. Kultura cienia, wojny z kliszcz. Kończy się duch, zaczyna dziś. Dzieci urosną, wytoczą sąd za mas medialny splot. You feel tired every day. Your desires are hard to fulfill. You think they don't matter. You're a loser. You're running out of oxygen and water. The world is ending. You're scared. It's hard for you to survive without alcohol. Nerdów sen dla frików high. Intelektualistów rdzeń. Alchemia kontra lepszy świat. Fanatyków raj. You're a part of the E-Tribe. The tribe is us, a dying breed, without a cause. At the end, at the beginning, disoriented, disoriented. Ostatni szał, końcowy kadr, nieśmiertelny tron. Pierwszy obraz, nowy kadr. Santa Muerta, kapitans. Ostatni szał, końcowy kadr, nieśmiertelny tron. Karolina Czarnecka, aktorka, wokalistka i autorka piosenek, ma nowy projekt muzyczny. 12 lipca, więc tak w połowie tygodnia, opublikowała w sieci mini album Seans Cybernetyczny Wyspa Spam. Wspomaga Karolinę w tym przedsięwzięciu producent muzyczny, znany jako Szat. No a główna wykonawczyni pisze tak. To moja rozkmina na temat bycia i niebycia, na temat autokreacji kosztem siebie, czy skutków ubocznych chęci przypodobania się. Oto piosenka tytułowa z tego zbioru. Nie muszę gadać jak nie chcę. Chcę się dziś schować. Jedyne co robię, to wdycham zduszone powietrze. Nie chcę mniej, nie więcej. Chcę dziś poczuć przestrzeń. Bzdurnych wizji nie chcę. Chcę się patrzeć w sufit. Wymarzona chwila. Nie mieć już zasięgu. Za to mieć chillał. Liczyć rośliny i nic nie robić. Pozbierać siły, łezki uronić. Ląduję na spamie, tam mój interfejs. Nie złapie mnie tu nikt. Tu przereklamowany stan bez bólu rejs. Nie złapie mnie tu nikt. Ze sobą ramię w ramię idę, za mną lęk. Nie złapie mnie tu nikt. Nic mi się nie stanie, śnię swój własny sen. Nie złapie mnie tu nikt. Na boso chodzę po wyspie. Myśli wyhamowują wyścig. Pani Antonina mi zawsze mówiła, by skórę mieć słonia, a serce motyla. Moja zakładka przestrzeń. Skanuje ciało, a myśli nie kreślę. Bzdurnych wizji nie chcę. Chcę się trochę wzmocnić, bo leżę w tym spamie. Nie chcę się już modlić, mam dosyć kochanie. Nie ma mnie tu, bo jestem tam, na wyspie snu, a swoją spam. Nie ma mnie tu, bo jestem tam. Ląduję na spamie, tam mój interfejs. Nie złapie mnie tu nikt. złapie mnie tu nikt. Ja wybiegnę dziś na łąkę. Ty zobaczysz tylko małą kropkę. Ja wybiegnę dziś na łąkę. Ty zobaczysz pikselową. Nie złapie mnie to nic. Nie złapie mnie to nic. Nie złapie mnie to nikt. Nic mi się nie stanie, śnię swój własny sen. Nie złapie mnie to nic. Karolina Czarnecka i Szat z mini-albumu Seans cybernetyczny Wyspa Spam. Pozostaniemy przy polskich piosenkach, zmieniając dość istotnie klimat muzyczny. Oto zespół z północno-wschodniej Polski, The Birds. Yeah. The Boards, zespół z północno-wschodniej Polski, z Suwałki i Augustów generalnie. Ta grupa znana jest do tej pory z koncertów w swoim regionie, ale w tym roku będzie debiutancka płyta i to była jej pierwsza zapowiedź. Znana już Państwu piosenka, także z audycji Dym na wodzie, Ladaco w nagraniu Uczę się. Żyję na tym świecie ładnych parę lat. Mam kilka informacji, zestaw dobrych rad. Powiem ogólnie i bardzo pokrótce. Nie topcie smutku w nieschłodzonej budce. Wybaczcie mi, że tak młodzę i kluczę, ale ja ciągle się uczę i uczę. Ladaco, czyli Rafał Benedek, wokalista śpiewający własne piosenki. Uczę się to kolejna zapowiedź albumu Trzecie Primo. Pierwsze Primo wyszło w 2019 roku, potem było drugie, no i teraz będzie taki album Trzecie Primo. Premiera zapowiadana jest we wrześniu. W programie trzecim słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. W piątek, w miniony piątek, dość niespodziewanie pojawiła się na rynku muzycznym nowa płyta gitarzysty zespołu Queen, Briana Maya. Nowa płyta, choć ze starymi nagraniami. Save us now. nowej płycie Starfleet Project wydana została muzyka Briana Maya sprzed 40 lat. Zespół Queen miał wtedy przerwę w aktywnej działalności. Brian May wiosną 1983 roku przebywał w Los Angeles i postanowił nagrać dla swojego kilkuletniego synka piosenkę z japońskiej kreskówki dla dzieci, którą wtedy wspólnie oglądali. Brian May był już wielką gwiazdą, więc bez trudu załatwił sesję w znanym studiu The Record Plant, a przy okazji pograł sobie trochę z amerykańskimi kolegami. Drugim gitarzystą na tej krótkiej sesji był Eddie Van Halen, a obok niego klawiszowiec, basista i perkusista z różnych znanych wtedy amerykańskich zespołów. Po tych nagraniach w październiku 83 roku ukazała się dziwna płyta z trzema utworami, łącznie to było zaledwie 28 minut muzyki, no ale to też była płyta dla tego małego synka najwyraźniej stworzona. Pierwszym utworem na niej była wspomniana piosenka z dziecięcej kreskówki, a drugim blues napisany przez Briana Maya. One, two, three. I tak oto w 83 roku ujawnił się bluesowy talent Briana Maya, no ale wiemy, że to wybitny gitarzysta, on zna wszelkie style muzyczne, no a dla zespołu Queen stworzył jeszcze sobie styl własny. Zawartości tej dziwnej płyty z 83 roku, 28-minutowej, dopełniał taki 13-minutowy utwór Blues Breaker, dedykowany Ericowi Claptonowi. On się zresztą Ericowi nie za bardzo spodobał i nie chwalił tej kompozycji przesadnie, no ale posłuchamy jej dzisiaj na zakończenie pierwszej godziny audycji Dym na wodzie.